Państwu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 lutego, minęła 16. Benjamin Filip Czasna, serwis Trójki. Nie zapadła żadna decyzja rządu w sprawie przyjęcia w Sopocie sierot z Syrii, informuje rzecznik rządu. Mobilny billboard, protest przeciwko historycznemu kłamstwu, polskie obozy śmierci w Brukseli. 13 akcji, ponad 1300 uratowanych imigrantów, to bilans tylko jednej doby u wybrzeży Włoch. Rzecznik rządu zaprzecza, by polski rząd odmówił przyjęcia dzieci z Aleppo. List do gabinetu Beaty Szydło w tej sprawie z prośbą o to, by syryjskie sieroty mogły przyjechać do Sopotu, skierował prezydent tego miasta Jacek Karnowski. Rafał Bochenek ocenia, że pismo było bardzo ogólne, a decyzja w takiej sprawie wymaga szczegółów. Dlatego jego zdaniem Jacek Karnowski powinien sprecyzować swoje oczekiwania. Żadna decyzja w tej sprawie nie zapadła. Pismo, które skierował pan prezydent Karnowski, jest pismem bardzo ogólnym. On nawet tam nie wskazuje, ile to by miało być osób, na jakich zasadach te osoby miały być tutaj sprowadzane, skąd, które dzieci, które osoby, kto miałby się tutaj nimi zaopiekować. My naprawdę jesteśmy gotowi do podejmowania właśnie w tych sprawach, sprawach niezwykle drażliwych i wrażliwych społecznie, podejmować dyskusje, rozmawiać. Wcześniej pismo w tej sprawie do prezydenta Sopotu skierowało MSWiA. Zwróciło w nim m.in. uwagę na problemy z ustaleniem tożsamości osób w Syrii i wyeliminowaniem zagrożenia terrorystycznego. Prezydent Sopotu nie wycofuje swojej prośby. Oświadczył, że w tej sytuacji władze miasta będą starały się o zgodę na przyjęcie dzieci na leczenie i rehabilitację. Akcja przeciwko używaniu przez zagraniczne media sformułowania polskie obozy śmierci dotarła do Brukseli. Wczoraj do belgijskiej stolicy przyjechał mobilny billboard z napisem Death Camps Were Nazi German, przypominający, że nazistowskie obozy nigdy nie były polskie. Na billboardzie widnieje grafika przedstawiająca obóz w Auschwitz z zaznaczoną bramą, a całość tworzy wizerunek Adolfa Hitlera. Inicjatorem tej akcji jest Fundacja Tradycji Miast i Wsi. Do Brukseli przywiózł go Paweł Soja, który był m.in. w dzielnicy europejskiej, gdzie znajdują się unijne instytucje. Jeździmy wolno, pokazujemy się, udzielamy wywiadów, spotykamy się z licznymi pytaniami, ludzie robią zdjęcia, staramy się być zauważonymi. To jest bardzo dobry sposób, trafiony pomysł. Zanim billboard dotarł do Brukseli, stał kilka godzin m.in. przed siedzibą niemieckiej telewizji ZDF. To ona użyła określenia polskie obozy zagłady i przegrała w tej sprawie proces sądowy z Polakiem, byłym więźniem obozu Auschwitz-Birkenau. Oprócz Wiesbaden billboard miał też postój w Bonn pod siedzibą Deutsche Welle, a jutro w Londynie ma stanąć przed siedzibą BBC. Ponad 1300 migrantów uratowano na Morzu Śródziemnym podczas 13 operacji koordynowanych przez włoską Straż Przybrzeżną w ciągu ostatniej doby, podają włoskie media. Uciekinierzy z Afryki płynęli w stronę włoskich wybrzeży na 10 pontonach i dwóch drewnianych łodziach. Na swoje pokłady zabrały ich jednostki Straży Przybrzeżnej, włoskiej marynarki wojennej, statki handlowe, a także okręty patrolujące cieśninę sycylijską w ramach unijnej operacji. Od początku tego roku do Włoch przypłynęło ponad 7000 migrantów, głównie z wybrzeży Libii. W czwartek premierzy Włoch i Libii właśnie podpisali w Rzymie memorandum porozumienia w sprawie zwalczania nielegalnej imigracji i przemytu uchodźców. W 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki do obiegu trafił dziś znaczek z jego wizerunkiem. Sejm ustanowił rok 2017 właśnie rokiem Tadeusza Kościuszki. Z tej okazji w całym kraju planowane są wydarzenia upamiętniające bohatera. Jedne z najbardziej uroczystych obchodów będą się odbywać w Krakowie. Tutaj głównym organizatorem jubileuszu jest Komitet Kopca Kościuszki, a obchody objęło swoim patronatem UNESCO. To był serwis Trójki. Popołudnie w całym kraju pochmurne, synoptycy ostrzegają przed opadami marznącej brzawki. Od minus 2 stopni w Suwałkach do plus 4 we Wrocławiu. W nocy i jutro bez większych zmian nadal wszędzie może padać. W niedzielę na termometrach maksymalnie od minus 4 do plus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty, to ile ty właściwie płacisz za leasing? 34. Złote? Nie, no coś ty. Grosze. 34 grosze za kilometr plus 216 zł stałej miesięcznej raty. Tyle zapłacisz za Forda Focusa w leasingu Happy Miles. Płać tyle, ile wyjeździsz. Happy Miles to pierwszy leasing na rynku liczony kilometrami, dostępny w Getin Leasing i Idea Leasing. Szczegółowe kryteria finansowania oraz warunki umowy zawierane w formie pisemnej dostępne są w placówkach finansujących. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąganie

Już wiem, że będę musiał podzielić swoją miłość muzyczną do artystów z Izraela, bo do tej pory niepokonany i wyłączny w zasadzie był Asaf Avidan, ale wczoraj to się wszystko zmieniło, bo pojawiła się piąta w jej dorobku. W zasadzie ona jest bardziej aktorką niż wokalistką, no ale po tej płycie to... To naprawdę należy zmienić podejście po tej piątej płycie. Słowem, bo troszkę się zaplątałem, muszę dzielić teraz swoją muzyczną miłość między Asafa a Ninet Tayeb, bo tak się nazywa ta dziewczyna. Tayeb z Izraela. Nowa płyta, pierwsza też, która będzie wydana, czy jest wydana od wczoraj, dostępna na rynku amerykańskim. Tak to właśnie brzmi. Paper Parachute. Zaczęliśmy od tytułowego utworu i tak też zaczyna się płyta. Potem jest to, co wybrzmiało przed momentem. Child. I wydaje się, że jest coraz lepiej i że lepiej już być nie może. No ale potem jeszcze jest to. We'll be right back. Stelkę Ninet Jeńców nie bierze z płyty Paper Parachute, która wczoraj się ukazała i jest do Państwa dyspozycji. W zasadzie w niedzielę mamy taką szufladę, muszę to mieć natychmiast, ale rekomenduję Państwu także dzisiaj w trzech kontynentach. Z Izraela to bardzo blisko do Libanu. علمونا على الملعب Formacja Mashru Leila z cały czas najnowszej płyty z końca 2015 roku. W trzech kontynentach nigdy nie byliśmy na Hawajach. To czas to zmienić. The only reason why this is an issue now and it's gone viral around the planet is because 31 Hawaiians stood up and had the courage to get arrested. You guys can walk up slow on the roadway. We come up to you and you're blocking traffic. Will be arrested. Desecration, by definition, desecration is when something happens that creates an uproar among the people. And I think that this is, you know, this is obvious. That the people are not happy about this. There's an uproar. Therefore, they are desecrating our cultural lands. And that's a huge crime in itself. Once again, it's the educator, the fire starter. Every time you hear me speak, you say you feel a little smarter. Uabakana, awabo, ivaho, ailobo. Sharing some monopoliana, ikikoko. The blood that is pumping in and out your boo-oo right. And no matter what kind of blood you got, you should never deny or try to change it or rearrange it. This is what you made up. Every single race got something that they can be proud of. Please don't be a cultural wannabe. Blonde hair, blue eyes, claiming full Cherokee. No matter where you choose to live, I'm just here to inform you that you gotta respect the ones who was there before you. Some people get it, and some people won't. We have a first Hawaiian president. No, we don't. Being born on the islands don't make you a Hawaiian sudden rush. And we still got no reason to be lying. Where are the Kanaka Maoli of this Aina? They're the forgotten people. Our Aina, our lifeblood, has been stolen from us, the Kanaka Maoli. They don't want us to be anti-American. They stop oppressing us, exploiting us, and subjugating us. I'm talking about the past, the present, the end, beginning. The lying, the cheating, the losing, the winning. The ones who lost everything to start a revolution. The ones still fighting, trying to find a resolution. The meaning, the message, Manao, the counter, the battle. three hills on top of the mountain. The reason for fighting our lives, our culture, the present, the past, our kicking, the future. The crowd that was committed to our queen, they knew it. The ones who got our back, the ones who said we couldn't do it. The family, the friends, the haters, the fans, the music, the body, the blood, the land, the beat, the rhyme, the stage, the rhythm. The people who remember even though we might forget them. The struggle, the fight, the shows we crushed. The feeling, the rage, the mana, the rush. I find it hard that people not from here, people with no connection to this place, can tell us that this is okay, that this adheres to, they can define our culture for us, they can tell us what's right and what's wrong on our cultural, our sacred lands. Anybody who wants to get arrested, come forward right now. Politics just get elected under false pretense. They promise change, but when elected, it's all nonsense. Hillary squid, while I see her sitting on the fence. Them a spineless politician cause a capital offense. Backyard terrorism, situation intense. Too much politics, not enough common sense. Abuse of power leads to civil unrest. My people stand up. Cops killing on a man who had his hands up. Heal a man taste to death while in handcuffs. His brother dies in holding hands. They chalk it up to bad luck. Enough is enough. My people hang tough. Take it back to LHGC. That's the real stuff. Yep, that's the real stuff. Times are getting real rough. But soon the battle's gonna be won. See them are real enough. Yep, that's the real flow. Times are getting real. Yo, I saw this track still kicking like a steel toe. The Kanaka Maoli should be in the best economic and social condition of these islands. This is no accident. This is not the result of negligence. This is not the result of ignorance. This is the consequence of knowing and intentional acts with predictable, actual devastation of the life of the Kanaka Maoli. We struggle today to remain Kanaka Maoli, yet still today our family are threatened. I got arrested 23 times for simple trespassing on my Tutuin and Zaina. 22 times I went before the court, and I was found not guilty. They don't wear military uniforms against us anymore. They wear suits. They use their technology. Their resources, their stroke of their pen, their legislation. They do it to us, to steal our land. I'm not gonna sit by and allow these things to happen and allow our future kids and our future generations to grow up thinking that this is normal. Hawaii, my ohana, I'm telling you folks today to go home on the land. The land is ours. Let them come down here and say it different. Sudden Rush Nation z Hawajów. Afryka i to Afryka Południowa. Stali słuchacze trzech kontynentów zdają sobie sprawę z tego, że naszą kopalnią muzyki alternatywnej na południu Afryki jest Cape Town i dzisiaj też tam zaglądamy. Take our mind. So come step up. your blessing is on the fight. Fox Comet, tak się nazywają. Czytam artur.orzech@polskieradio.pl. Dziękuję za wszystkie listy. Czytam, że dzisiaj rozdwojenie, tak? Co innego widzę, czego innego słucham. No, często się tak u nas zdarza. Dawno na dłużej nie gościliśmy w Indiach. Cały czas czekam na nową płytę Jeepers, co to nazywali się kiedyś Jeepers Creepers, i cały czas mam zapewnienia od Anandy Mitry, że już, no ale cały czas nie mam niczego. W związku z tym wróćmy do formacji z Kerali, formacji Avial. Bye. Avial z Kerali, to ze ścieżki dźwiękowej do filmu Salt and Pepper, słynnej bollywoodzkiej produkcji. Jeden z bardzo utytułowanych zespołów w Indiach od wielu lat, będący już na rynku, nazywa się Cactus, proszę nie pomylić, bo jest jeszcze drugi zespół o tej samej nazwie. Ci pochodzą z Kalkuty, sięgam po płytę z 2013 roku, bla bla bla. Mam nadzieję, że najbardziej wyczynowa drużyna muzyków rockowych z Indii pomieści nam się dzisiaj, ale na razie zostaniemy jeszcze przy płycie Bla Bla Bla formacji Kaktus. Oto jeszcze jedna próbka. Thank you. troszkę myszką trąci, ale oni chyba 7, a może i 8 nawet płyt na koncie grają od lat. Kaktus z albumu sprzed 4 lat, bla, bla, bla. Wracamy do Afryki, bo artyści z południa Afryki zakończą dzisiejsze 3 kontynenty, ale to za chwilkę. At a time, strap your gun to your side. There's a storm brewing. What's the lie? Your dark corner or mine? Fool be stone throwing. Down the road from me, over ground. Broken my own circle.